optreden. Ik wil nog één keer herhalen, kindjes. Niet op het podium. Geen handjes op het podium. Geen voetjes op het podium. Alleen maar Solène op het podium, ja? Zijn jullie er klaar voor? Ja!